Capitolul 25. Tratamentul lui Glonțișor. După evadarea lui Pilulă și Don Dănel, întregul personal al spitalului se ocupa de tratamentul singurului bolnav, Glonțișor, care, văzând câtă atenție dau toți cei din jur persoanei sale, începu să se răsfețe. Ba pretindea să-i se pregătească pentru dejun o supă de bomboane și pilaf din marmeladă. Ba comanda chiftele din fragi cu sos de ciuperci, deși știe oricine că astfel de chiftele nu există. Ba poruncea să-i se aducă piure de mere, iar când îi aduceau piureul de mere, spunea că el ceruse kvas de pere. Însă, când îi se aducea kvasul, zicea că miroase a ceapă, dar câte și mai câte nu născocea. Îngrijitoarele se istoviseră îndeplinindu-i capriciile. Ele spuneau că niciodată n-au avut un asemenea bolnav, că ăsta nu-i bolnav, ci o adevărată pedeapsă și că ar fi timpul să se însănătoșească odată ce Dumnezeu. În fiecare dimineață, Glonțișor trimitea pe una din îngrijitoare să-l caute prin oraș pe strop, câinele său. Și când îngrijitoarea sfârșită, de cât bătuse străzile orașului, se întorcea la spital, cu speranța că el uitase de câine, Glonțișor se răstea la ea. Ei, l-ai găsit? Păi nu-i nicăieri. Se vede treaba că nici nu l-ai căutat. Vai, pe cuvânt de onoare am cutreierat toate străzile. Atunci de ce nu te-am auzit strigându-l? Hai, du-te din nou și caută-l! Sărmana îngrijitoare ieșea pe poartă și, neștiind prin ce parte să o apuce, striga din vreme în vreme. Strop! Stropișor! Luat-te-ar naiba! Deși știa că strigătele acestea nu vor folosi la nimic, îndeplinea totuși pretențiile lui Glonțișor, pentru că, după părerea ei, asta îl liniștea pe bolnav. Pe altă îngrijitoare, Glonțișor o trimitea să pândească ce fac ceilalți prichindei și să-i raporteze totul de 3 ori pe zi, dimineața, la prânz și seara. Pe a treia îngrijitoare o punea să-i spună, din zor până la căderea nopții, povești, și dacă acestea îi se păreau neinteresante, o alunga și pretindea să-i se trimită altă îngrijitoare care știa bazme mai bune. Se supăra grozav dacă niciunul dintre tovarășii săi nu venea să-l viziteze, iar când venea vreunul, îl alunga și spunea că îl împiedică să asculte povești. Mierinana vedea că apucăturile bolnavului devin din zi în zi tot mai urâte și spunea că s-a făcut de 20 de ori mai rău decât Don Dănel și Pilulă la un loc. Pe bolnav nu l-ar fi putut ajuta altceva decât externarea din spital, însă tot îl mai durea piciorul. Pe deasupra, Glonțișor însuși a contribuit la înrăutățirea stării sale. Într-o dimineață, de cum deschise ochii, se păru că nu-l mai doare piciorul. Sări din pat și începu să alerge prin salon, dar nu făcu nici 10 pași și căzu răsucindu-și piciorul. Bietul de el a fost dus pe brațe până în pat. Imediat s-a ridicat o umflătură, iar către seară i-a crescut și temperatura. Mierinana își petrecu toată noaptea la căpătuiul lui, fără să închidă un ochi, datorită strădaniilor ei. Umflătura dădu înapoi, dar vindecarea piciorului fu mult întârziată. În sfârșit, bolnavului i se îngădui să se ridice câte puțin din pat, rezemat în cârjă și ținându-se cu mâna de perete. Glonțișor se deplasa cu greu prin salon și învăța treptat să meargă. După aceea, i se permise să iasă în curte pentru o oră și să se plimbe însoțit de o îngrijitoare în jurul spitalului. Datorită acestor plimbări, comportarea bolnavului se îmbunătăți, deveni mai puțin nervos doar când venea timpul să se întoarcă în salon. Glonțișor își ieșea din fire și striga, nu mă duc, și o amenința pe îngrijitoare cu cârja. Atunci era necesar ca bolnavul să fie luat pe sus și dus în pat cu forța. Datorită acestor măsuri energice, vindecarea sa progresă rapid și în scurtă vreme Glonțișor fu anunțat că peste o zi va fi eliberat din spital. Prichindeii și prichinduțele au primit cu bucurie această veste bună. În ziua hotărâtă, toată populația se adună la intrarea spitalului. Salutară cu toții însănătoșirea bolnavului, îi oferiră flori, iar el cuvântă. Iată că suntem iarăși împreună, lipsesc numai știe tot și strop al meu. Nu-i nimic, îl consolau prichinduțele. Desigur, or să vină și știe tot și strop. Cum or să vină așa, singuri? Răspunse Glonțișor. Trebuie să căutați. Da, spuse Habarnam, va trebui să-l căutăm pe prostul acela de știe tot, altfel, fără noi, se pierde în lumea largă. Dar de ce-i zici prost? Ripostă doctorul Pilulă. Fără îndoială că e prost și pe deasupra și fricos, răspunse Habarnam. Ba nu-i fricos deloc, începu Don Dănel. Însă Habarnam îl întrerupse. Tu să taci, cine e cel mai mare la noi? Tu sau eu? Sau poate vrei să ajungi din nou la spital? Auzind de spital, Don Dănel tăcu. Fulg Dănel zise, noi vom organiza pentru duminică un bal cu ocazia însănătoșirii tuturor bolnavilor și după aceea n-aveți decât să porniți în căutarea prostului vostru de știe tot. Iar după ce-l găsiți, mai organizăm un bal, asta va fi minunat. Splendid, splendid, se bucurau cu toții. Nu știa nimeni de ce se bucurau mai mult de posibilitatea de a-l găsi pe știe tot sau pentru că vor organiza încă un bal cu acest prilej. Problema însă a rămas nelămurită. Munca la culesul fructelor s-a terminat, toate pivnițele erau pline până în tavan, însă pe copaci au mai rămas destule mere, pere și prune. S-a hotărât ca acestea să fie făcute cadou prichindeilor din orașul zmeilor. Se apucară toți cu râfnă de pregătirile pentru bal, unii curățau ringul de dans, adică un loc rotund pe care îl năpădise iarba, alții așezau în jurul ringului bănci. Zăpăcilă, tăcutul și cuișor, înarmați cu topoare, se apucară să ridice alături de ring un foișor cu etaj pentru orchestră. Alți prichindei construiau chioșcuri pentru apă minerală, înghețată și alte dulciuri. Toată munca asta se desfășura în sunetul muzicii, deoarece Guslă alesese 10 harpiste dintre cele mai talentate și organizase o orchestră. Începură imediat și repetițiile. Cel mai uimitor din toate era că tocmai cuișor muncea cu mai multă însuflețire, îndeplinea toate sarcinile care i se încredințau, renunțase la orice năzbâtii, parcă devenise altul. "E frumos din partea dumitale că ne ajuți," îi spuse pisicuța. "Păi, de ce să nu vă ajut?" răspunse cuișor. "Dacă e nevoie să fac ceva, poate să-mi pleznească și căpățâna și nu mă las până nu izbutesc. Dumneata faci totul cu atâta zel, că pur și simplu e o plăcere să te privească cineva," spunea rândunica. "După câte se vede, îți place să muncești." "Îmi place foarte mult," recunosc cu cuișor. "Îmi place să fac mereu câte ceva. Când nu am ce face, nu știu ce să fac și încep să fac ceea ce n-ar trebui cu niciun chip să fac. Din asta ies numai prostii, pentru care câteodată capăt și câte o ciocăneală." Cuișor își smiorcăi cu zgomot nasul și se șterse cu mâna. "Ce fel de ciocăneală?" întrebă pisicuța. "E, o trepanație." "Ce înseamnă trepanație?" "E, adică o încasez." "Oh, sărmanul!" exclamă pisicuța. "Atunci ar fi mai bine să nu mai faci ce n-ar trebui să faci, mai bine rămâi la noi. Aici o să se găsească întotdeauna câte ceva de lucru pentru dumneata. Un gard de reparat, un geam spart de înlocuit." "Bine," se învoi cuișor. "Dar la balul nostru vii? Pot să vin?" "De ce să nu poți? Numai să te speli ca lumea să te piepte în ordonat și poftește, ești invitatul nostru." "Bine, am să vin, vă mulțumesc." Pisicuței îi plăcu foarte mult felul politicos în care îi vorbise cuișor, spunându-i tot el chiar și mulțumesc. Îmbujorată de plăcere, o trase mai la o parte pe rândunica și șopti. "Nu o să fie deloc greu să le ducăm." "Pe ăsta trebuie să-l lauzi mai des," răspunse rândunica. "Îi priește. Ori de câte ori face pozne, trebuie certat, iar dacă face bun, trebuie lăudat și atunci se va strădui mereu să facă ceva bun, pentru a fi lăudat din nou. În afară de asta, trebuie învățat bunele maniere. N-ai văzut cât de nedelicat își smiorcăie nasul? Pe deasupra trebuie lucrat asupra vocabularului său," reluă pisicuța. "Ai auzit ce cuvinte întrebuințează? Căpățână, prostie, ciocăneală? Va trebui să urmărim felul cum vorbește și să-l dezvățăm pe încetul de cuvintele urâte." Iar cuișor, încântat de laudele aduse, începu să muncească cu și mai mare zel. Cui nu-i place să fie lăudat?